Bueno, baixamos un pouquiño música. Xa estamos na segunda oriña. Que xa estamos na segunda hora e vamos darlle benvida a Fernando. Moi ben, ben. O noso técnico. Exactamente. Nosotros somos ricos, que temos dous técnicos, eh? O encargado da comunicación, o encargado de que isto saia adiante, ¿no? Exactamente. Vámonos ir á capital da Ribeira Sacra e vamos a ese apartado de quen che preguntou. E vamos a falar con Xosé Manuel. Moi ben. Que é o noso correspondente na Ribeira Sacra. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Que tal? Aquí estamos. Aguantando chaparrón, non? Como se suele dicir. Pois, podíamos votar man desaforismo. Vale. Tranquilamente. Nos lemos aquí na páxina web de Monforte, lluvia ligera. Sí. Eso de ligeira é un pouco con retranca. Como, bueno, como diría un paisano de aquí, chove en Malicia, pero molla, ¿eh? Pero molla, ¿verdad que sí? Sí, pero que molla, ¿eh? Sí, sí, é que auga, ¿sabes? Sí. Eu como diría tamén miña nai, non vos recomendaría que armase de solombo, ¿eh? Non. Sí, sí. Porque igual mañá tedes que ir a urxencias. Sí. O caso que me pillades na casa, muy bien. O collido. Sí. Por sorte no me tiven que mollar. Sí. Bueno. Para as últimas uvas que engorden un poquinho máis. Xa non hai uvas, están todas no pipote xa. Xa. Bueno, pois pues entón, pas castañas. Exactamente. Efectivamente, isto ainda vai axudar un pouco as castañas. Sí, sí. A verdade que sí. Para que engorde un chisquiño máis. E para que os cogumelos que ainda nos animan a sair acaben de facelo. Exactamente, acaben de esto, porque Magua non poder estar aí o carón para poder disfrutar deles cunha conquiña de viño. A verdade é que dous anos a esta parte, o que antes non había, digamos, cultura, casi non se vía xente polos montes galegos detrás dos cogumelos, xa vos digo, agora é raro non facer unha saída por aí e que non vexas alguén co cesto. Ande buscando neles. Bueno, pois a febre esa catalana de cazador da bulé está chegando aquí, de que maneira, eh? Hombre, agardemos que non cobren pasaporte como cobran aquí. Pois, de momento non, pero bueno, algún concello que teña moita riqueza neste produto, non sei. Todo era idea. Non se poden dar ideas, non? Non dedes ideas, porque me parece que xa hai algún que xa está preparando. Se quere coller setas, ten que pagar como pagaban a caza. Sí, pues, sacar un permisiño. Non sei como está regulado eso, a decir verdade, teríame que documentar. Vale. Sí que sei que hai empresas de fora de Galicia, supoño que hai alguna tamén aquí, autóctona, pero hai varias, a mí constame de varias de fora, que veñen aquí estacionalmente, en esta tempada recollen, pero moita producción. Falo de millóns de euros, alguna, Sí, sí. Moito particular que vai a ratos libres sacase, como vos dicía o pasado xoves, un extra importante para a economía doméstica. Pois mellor, eso é bon, eso claro. Como anécdota, off the record, que non é off the record real, contáronme que unha empresa, o ano pasado, derase o caso de que había particulares que por medo a que ya endivera a facenda nos ingresos que lle facía a empresa no banco por a recollida de cogumelos, pues que dera DNI de xente morta. moi galego, ¿no? Eso está copiado dun tal... A ver, supoño, non sei tampouco como regulan, supoño que mellor a un autónomo que ou algún que ten un autónomo agrario, pois hai esa factura e punto. Claro, ahora, claro. O que non ten paga autónomo e anda de estrangis, permitir esa expresión, supoño que ten que dar polo menos os datos. A partir dunha cantidad de facenda, pois non suele meterse, pero esa cantidad de... É respetable, sí. Podería facelo. Dale. Entón, teria que tributar por actividade económica. Bueno, claro. Total, que a empresa, supoño, para regularlo un pouco, a quen lle pasa, a quen lle merca os cogumelos, toma nota... Sí. Ao facer o ingreso, e pedirlle DNI, datos persoas e tal. Claro. E neste proceso, xa vos digo, xente que traballa en banca, a través do xerente da empresa, descubriu que había particulares galegos que daba o DNI falso. daba, pues eso, datos de xente que morrera. Imagínate, vale. O de sempre, desconfianza galega e... Sí, sí. Escaparse como sexa. Sí, porque... Bueno, anecdótico, queda como anécdota. Facenda somos unos poucos, solo. Poucos, eso de todos, é un dicir tamén. Non seas tan malo, que facenda somos todos. Eu non coñezo moito de cogumelos, pero o domingo fixe unha saída pola Ribeira Sacra, perto de Doade. Sí. Pues aproveitei para ir ver un mirador que hai, pero que é unha pasada. Precioso, sí. Recomendo salir en Doade. Sí, sí. Se llegades a Doade, no cruce de camiños, vedes mirador do castelo. Sí. É, bueno, unha pasada, fermosísimo. Está nun curuto, sí, nunha sí. Pena, hai unha pequena capilla incluso. Sí. A capilla de San Mauro, e dende alí, bueno, ves unha perspectiva una panorámica de... extraordinaria, sí, extraordinaria, sí. Supoño que xa coñecedes. Bueno. Sí, sí, sí. Pois aproveitei para ir a Cogumelos, eu non coñezo moitos, coñezo sí. A Cerrota, como se chama aquí, Choupín clásico. Sí. E tamén coñezo o Níscalo o Robellón. Robellón, que aquí chama, sí. Sí. Nun ratiño, pois, collemos casi 2 kilos. Unha cestiña abondosa do conto. Creo que están ben pagados. Claro, en Cataluña máis que aquí, pero que os hai xa, Sí, sí, sí, sí. Pois, bueno, a disfrutar deles é bon proveito. Efectivamente, a verdade é que levo 3 días mexando o laranxa. Bueno, ese é bon. Eso. Con confianza, por lo digo, ¿eh? No, porque aparte bueno, limpia. É fruto natural. Sí, a ver, sí. Falando da actualidade galega, sí. Sabes que hoxe, bueno, hai o paro este por la os lei datos. Al 11, sí. A lei Ver, por estar en contra pues, do contido da mesma e de que bueno, de que iso de calidade do ensino, pois, seja tal calidade. Como sempre, os datos aquí en Galicia, como en todas partes, pois, cambia bastante a fonte, non? O xeito de cada quen, non? Efectivamente. Todo depende do prisma con que se mire, ¿no? Sí. Bueno, segundo as plataformas convocantes, un 80% do profesorado e prácticamente 100% dos alumnos e pais que non mandaron os fillos aos escolas. Pero se falamos con fontes do goberno, pois baixa bastante os números. A Xunta, por exemplo, di que a incidencia da folga superou o 26% nos centros públicos e un 8,5% nos concertados. Cando que comentamos as plataformas falan dun 80% e dun 30%. Sí. Contra un 26% e un 8,5%. Como sempre, pues bueno, discrepancia. Sí, sí, está aí. Demasiado podemos, grande, ¿no? Podemos facer, como sempre, unha medición intermedia, nin pa un, nin pa outro, ¿no? Sí, sí. Ser salomónico é buscar, pois, unha porcentaxe aí no medio de uns e outros. En Galicia, como sabes, tamén había dous bandos, por así decirlo. A CIGA, por un lado, digamos, unha manifestación de corte un pouco máis así nacionalista, e a outra, pues, polos sindicatos mayoritarios que xa coñecemos. Malia que choveu, está chovendo moitísimo, e máis en Santiago, onde non chove case nunca, por certo, pois tivo moito seguimento a folga, verdade? As ruas de Compostela estiveron bastante ocupadas, un seguimento interesante, ainda dadas as inclemencias meteorológicas. Bueno, pois a opinión pública e os sectores implicados manifestan desta maneira o seu rexeitamento a esta lei, que consideran pois que se está facendo unha diferenciación de clases, que de calidade non é tal calidade, se estamos escatimando, recortando en recursos, hombre, claro. En profes, en recursos para docencia, etcétera, etcétera. Bueno, a seguir protestando e a ver, nunca mellor dito. Bueno. En principio, bueno, o Ver parece bastante teimudo, e o goberno de momento non vai facer caso a estas movilizacións. A ver como continúa a cousa. Eu penso que chegará o momento que terá que facer caso. Supoño que sí, porque a verdade é que... Porque a presión vai ser tal... Dende que están no seu posto de ministro, a verdade é que eu creo que non tivo nada positivo. Nada, nada. En canto as medidas que adoptou, que representou, vamos. Sí, sí, sí, sí, no. A parte aí... Non dá pé con bola. Sí, a parte aí, que me parece que non ten nada que ver... Nada que ver coa docencia. Posiblemente no. O que dicían outro fai poucos días, que eu sentín, que non tiña nada que ver ca docencia, que todo era totalmente, dice que eu ese homem aí como caera, como se caera un páxaro, que eu como un corvo. A verdade é que está sendo, eu creo que non sei se o que máis, pero un dos políticos actuais con menos popularidade e máis animadversión, eh? Sí, sí, sí, é que después... É que non deixaron nin poñer en marcha, o sea, non deixaron nin facer que a LOS funcionara, é dicir, entraron no goberno e dixeron, veña, ala, vamos a quitar esta e poñemos a outra. Exactamente. É dicir, nin siquera deron oportunidade de poder discutir entre eles mesmos ou a comunidade educativa, tanto os pais como os profesores, como, é dicir, naide puido dicir nada. E entón, pois eso, a verdade é que crea pois un rechazo casi, o sea, completamente generalizado, non? Porque eu penso que, o que vou a dicir o que dicía antes, premín, xa preetar na docencia, premín ten que ser como mínimo, pois un catedrático, se xa mellor, se xa veo, pero como mínimo ten que ser catedrático, porque senón así é imposible con un señor que me parece que estudiou algo de económica nada máis, sexa, pois, ministro de Educación. Iso é imposible. Bueno. Pues bueno, como ministro de Educación e Cultura, a verdade é que o tipo non está dando pé con bola, eh? Non, non, non. É que non sabe o que durará no cargo, se a xente, pois, ao final, pois, terá que baixar a cabeza e tragar co que nos están metendo, ou vir ao rego e aceptar pois algunha modificación máis. A verdade é que o que se deu foi mínimo, por non decir... Isto está dando pé a que sexa a Comunidade Económica Europea que lle pare os pés ou lle diga, oi, que é o que está pasando aquí? Bueno. A verdade é que sempre o ensino foi sempre un tema delicado. Sí. Todos os gobernos que intentaron regularlo, sí, as diferentes leis, a verdade é que eu creo que pouco se avanzou. Nada. Partimos dun método de asimilación de conceptos pois bastante anticuado, creo eu. Non se foron adaptando cos tempos que corren, combatir pois o abandono escolar, os baixos niveis de calidade que teñen, por exemplo, en Europa. Uh-huh. Aínda que puntualmente atopamos pois grandes méritos nas competicións internacionais de xente do país, pero en termos xerais, en estadísticas, por decirlo de un xeito, uh-huh, a verdade é que estamos bastante á cola. Sí. O sistema pois anticuado e tal, e as diferentes reformas non acaban de dar resultados, xa che digo, ou vos digo desde a miña opinión, é un tema moi delicado, pero bueno, creo que esta solución, volvendo atrás os métodos máis antigos e ainda por riba, reducindo recursos, non sí, é a solución, e aumentando, burro. Aumentando o número de escolares por aula, eso non é demasiado edificante, vamos. Exactamente, pois bueno, aí queda... Aí queda a noticia, non? Queda a noticia, dende aquí, dende Galicia, como é o seguimento, a Marea Verde, que supoño que seguirán protestando contra a LOMCE, rexeitando a mesma, e a ver dende o goberno se siguen para adiante, ponse as orelleiras, siguen para adiante como moitos temas, e aquí mando eu e non faremos nin caso, ou van aceptando algunhas cousas e se fa algunha modificación ou se vai aceptando pois melloras e as discrepancias e darlle algunha solución de continuidade, senón veremos o que pasa. Vale. Bueno, máis cousas. Unha noticia tamén que me chamou a atención. Supoño que tamén é un produto dos recortes. O galego recibe menos dun terzo das axudas que tiña hai 20 anos. Parece tamén un tema recurrente, sempre falamos do idioma, pero bueno, hai que falar porque senón a xente parece que se esquece, e senón facemos nós que non vai facer, non? Claro. Pois falamos de 20 anos atrás. Estamos recibindo, seguimos recibir para 2014 un terzo das axudas que se recibían hai 20 anos. Se dicimos que imos para atrás, isto xa non sei que é. Bueno, que non chegamos. 5,4 millóns de euros, ese é o que a Xunta destinará para a promoción do galego no 2014. Os concellos, a formación, a edición ou os centros de ensino sufrirán recortes que van do 60% ao 90%, ¿eh? Jolín. A coordinadora de traballadores de normalización lingüística denuncia o desmantelamento desta lingua por parte da Xunta. Jolín. Chamarános pois tamén os criticóns, os partidarios do non, pero claro, bueno, como se debería decir, os datos me remito, nos remitimos. Claro. Se hai recortes dun 60 ou un 90%, que falamos en comparativa que hai 20 anos se se aportaban recursos para a defensa e promoción da lingua de 3 veces máis do que se aportan hoxe en día, por moita excusa dos famosos recortes e a crise económica, eu creo que xa ninguén o cree. Non, é que iso é imposible poder crelo. Ademais, é o que me estén dicindo, que a veces estén contando unha cousa cando están facendo outra, iso é imposible. Mira, unha outra comparativa. Manuel Fraga, que sería o que quixera, pero bueno, tampouco era malo 100%, tiña cousas que ainda se poden decir que eran boas, dedicaba a promoción do galego un 0,43% do orzamento total da Xunta. Núñez Feijóo, 20 anos despois, dedicará un 0,06%. Madre de Dios. Estamos outra vez recurrindo a estadísticas e a datas. Sí. A datos. Entón, pues bueno, dende aquí tamén denunciar este tema e bueno, se xa se fala pouco galego e o temos pouco en consideración con políticas de nesta liña, non sei o que pasará. Bueno, tenulen pouco a consideración. Erva India ou terán nos que subvencionar os que o falamos, non sei. Exactamente, pero aparte de eso, tenulen pouco a consideración o a mesma Xunta, pero non os paisanos, porque eu vexo a xuventude agora, pois vexo que pois dun xeito ou do outro para tan pois falando galego, tan aumentando, en fin, vexo que non se avergonzan como se avergonzaban antes. Home, a ver, os galegos que falamos galego e que temos un pouco de compromiso co país, coa nosa cultura, non o deixaremos de falar. Resistiremos, pero os poderes públicos, que son os que teñen que garantir que se normalice, que a xente non teña vergoña, que se vexa no día a día, etcétera, etcétera, que propicie que aquel que ten máis reparos ou vergoña ou non considera o galego como unha lingua válida para expresarse no día a día, pois as institucións non crean ese clima, pois eso non axuda. Non. Entón, os que temos claro, non nos vai falta ningún tipo de promoción. No. Claro. Pero os que non o teñen claro, os que renuncian a él, se non hai esos estímulos a través dos medios, con además promocións a telo presente, a promocionalo, pois. Ademais, eu creo que xa non facía falta nin que a Xunta tuvera que nin que promocionarlo, ni nada, tomando como cousa normal. E galego, pois, é o normal. Pois, deixalo, falalo, en fin. Despois que sexan os entendidos os que digan, pois, débese escribir desta maneira ou escribir da outra. Pero que non nos estén, pois, que se o galego en terceiro e en cuarto lugar, que se o castelán. Eu cando me dicen, por exemplo, cando me hablan de español, digo, oye, co galego tamén é español. Que me digas castelán é unha cousa, pero é español tamén. E ten tanto direito como o castelán. Debe estar en dentro do que a nación española, debe estar equiparado, os idiomas que hai históricos deben estar equiparados exactamente igual. Exactamente. Deberían. Bueno, pois aí queda. Eso é como o que se dicía un día, pois un presidente dun centro galego aquí en Barcelona, que porque se toque a gaita non se ten que ser mellor. Dice, a gaita ten que ter o mesmo sitio que ten un piano. É un instrumento musical. Debería. E por iso digo que a lingua, pois debe ter o mesmo. Eu premín, eu equiparo igual co castelán. prementa equiparada. A mí non fai falta que me veñas conta dicindo que se promocionar isto, que se promocionar o outro. Eu, cando me entre nos estamentos da Xunta, falarei en galego. Entrando en Galicia, falarei en galego. Se hai unha persoa que non me entenda en galego, falarei o castelán, pero senón para min, pois, en galego. Mais... Pois, deixamos o galego de banda. Sí. Non imos deixar de falalo. Vai ser nosa bandeira, sempre. Hombre. Non hai dúbida alguna. Noso, e agora, vou vos falar, vou poñer por título estas dúas noticias en clave femenina. Oh, toma. Vamos a falar tamén algo de mulleres. A ver, mulleres como directamente, pois, protagonistas da noticia. Sí. Porque me resultou moi curioso e interesante. Mira, por un lado, non sei se sabíades, que a locutora do famoso e coñecido programa da cadena SER, Hablar por Hablar, a locutora, a directora do programa é galega. Ah, sí. Adriana Mourelos. Non sei se te des escoitado alguna vez. Temos escoitado alguna cosa. O programa, estando por a noite facendo algún traballo, sí. Ou por sufrir insomnio, poñendes a ser, escoitades ese programa... No que a xente conta as súas penas un pouco de catarsis e terapia para moitos, sí, botando fora, sí, anónimamente o pues as súas, as, sí, súas lerias pessoais, no? Sí, sí. Pois bueno, esta rapaza Adriana Mourelos é a directora do famoso programa Hablar por Hablar. É de Lugo. Non renuncia, nunca renunciou a ser galega. Ajá. Vive en Madrid. Cada vez que pode, acércase por aquí, defende Galicia e Lugo como a primeira. A verdade é que é un dos programas que máis audiencia ten nas noites radiofónicas. E bueno, eu non o sabía. E outro día, pois, li na prensa, no Denuncia Benres, fixen unha entrevistinha a esa rapaza e bueno, temos aí unha... Satisface saber que hai persoas que fan... Hombre... Algo productivo para a nosa lingua, non? Exactamente. Claro, que se sinten orgullosas de ser o que son. Como conta na entrevista, se considera unha migrante máis. Uh-huh. Estudiou xornalismo en Santiago. Uh-huh. Non chegaba a nota para estudiar en Santiago, foi a Madrid. Uh-huh. E fixo carreira a Madrid. Bueno. Entrou na SER, foi gañando confianza, profesionalidade e competencias, e mira, acabou pues, presentando este programa que no que empezou ya en Manierga, como sabedes. Sí. E agora, digamos, é unha das líderes, dos iconos da SER, uh-huh, a nivel nacional. Sí, señor. E outra noticia en clave femenina, tamén dúas galegas, escritoras. Uh-huh. A galega Napita, a escritora Alejandra Rodríguez, sí, sí, que arrasan cun título literario que chama atención, Porno para mamás. Aproveitando a febre esta da literatura erótica, non sei se seguro que oíste falar, sí, de 50, sí, sombras de Grey. Un, sí, tal Grey, sí. Un tal Grey, exactamente. Pois sei que o erotismo literario está de moda. Digamos que empezando por este bestseller 50 sombras de Grey, sí, sí. Ahora moitos escritores aficionados orientan os seus traballos a este tema, o sexo, rachando con moitos tabús, ¿no? Pois unha destas obras que digamos a nivel galego sobre todo, despois non sei se será traducida, vendida a outros países, etc. Sí, aí non chego, ainda non me documentei a este nivel, pero a nivel Galicia está arrasando. Este libro, esta novela de Ana María Pita Coira e a súa compañera Alejandra Rodríguez. Ana María Pita. Ana María Pita Coira e Alejandra Rodríguez. Veñen de publicar Porno para mamás. Unha novela, a diferencia de da novela esta de 50 sombras de Grey, sí, non é un señor como en esta novela o Grey o que domina a situación, sí, sí, sí, o protagonista das situacións eróticas. Neste libro, a diferencia, o matiz importante é que a muller é a que leva as rendas das relacións de parella, e faino ademais por unha forma sinxela, natural e incluso cómica. Entón, ven sendo unha obra educativa, vamos. Pois pode ser que sí. Din que tratan de que o erotismo sexa máis próximo á realidade. Ajá, ajá. Da, vale, vale. O que é a como un libro de cociña, vamos. O erotismo de andar pola casa. No que as mulleres se poden sentir máis identificadas. Vale, vale. Como sabemos, o porno, pois, bueno, é moi alonxado da realidade. Sí, sí, sí. É un extremo que a veces tamén pode a xente se leva a comparacións a sentirse mal e a querer ser como que ve, entonces pues provoca unha falsa realidade. En este caso, elas, salvando as distancias, esta comparación que fixeron co porno real, o que pretenden é achegar o erotismo un pouco a cociña, vamos. A cociña, efectivamente, sí, sí, sí. A cidadán da pé. Unhas recetiñas, vamos, para que... Unhas recetiñas. Exactamente, moi vos vos ten poñer unha anécdota, unha vez falando un pouco de todo, nunha comida familiar. Sí, sí. Pois alguén recurriu ao porno, joder, canto aguantan, como a teñen e tal. Sí. E rompeu Valeria, meu tío, cun sabio. Neste tema, cada un fai o que pode. A ver... A verdade é que, a veces, con tanta sinxeleza... Mais verdade non pode existir. Claro. Con tanta sinxeleza, pois que feliz se pode ser, de cantos problemas, cantas obsesiones podemos quitar da cabeza, verdade? Sí, claro, desde logo. Sí. Pero bueno, estas rapazas pretenden levar o erotismo a cociña, a realidade. A cociña, como dixo Armando, nunca mellor dito. Sí, sí, sí. Queren afastar a idea do príncipe azul, do dominante que pode con todo e consigue todo o que quere. Sí. E bueno, tratar pues tamén aos problemas de cada un. Sí, sí, exactamente. As dificultades, ¿hombre? Muy bien, muy etcétera. O erotismo está de moda. Bueno. En tempo de literatura que está en auxe, pois, bueno, estas rapazas parece que están dando un pouco no clavo con este título literario. O sea, que Ana María Pita Coira e Alejandra, porno para mamás. Porno sí. Para mamás, porque dicen que... Un agasallo, por exemplo, para a próxima... Para este Nadal. Celebración, pois pues ese. Un libro de esos. Este libro que paga. Efectivamente, pena. Apunten. Porno para mamás, erotismo, infidelidade, humor, sexo, intriga... Son algúns dos ingredientes que avalan este éxito. Muy ben. Un dos títulos literarios máis emerxente aquí en Galicia. Vale. Que está facendo sombra incluso a 50 sombras de Grey. Nunca me llorito de sombra. Sí, sí, esas sombras. Apúntelo para que ahora luego chega o Nadal. Para regalar as mulleres. Ainda que din que moitos homens, polo tema, supoño que polo tema do morbo... Sí. Tamén o lerán. Están apuntando a lectura. Home, si trae recetiñas, pois... Claro. Exactamente. Lógico. Non hai recetas pre-cuciña, pois que mesmo vale para unha pre-cuciña, pois isto tamén valerá para os dos. E cada un que faga o que poda. Aí está. Como o sabio de teu tío que... Non hai que ser como que se ve por aí, Sí, señor, sí. Cada un ten o que ten e cada un fai o que pode. Sí, sí. E punto. Pois mira, ahora que... Yo que lle deixan. Non sempre. Non todos somos Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí, sí. Non. E tabletas hainas, pero hasta na tienda. Sí. Exactamente. Tabletas sí. Desas electrónicas. Sí, sí, sí. como de chocolate. Sí, como dicía o outro día un chaval, eu fun eu a comprar os números da 11, en fin. E non sei como, así falando tamén desto, pois pues dice, mira... Había un que se botaba moito e tal, e dice, ti faz o que podes, non digas tanto que ti faz o que podes nada máis. Sí, sí. Claro. Eso é para todos. Eso vai para todos. A mí nese momento no que meu tío saltou con eso, digo, mira, que sinxelo, que sabio é tanta tontería. Sí. Que realidad. Que non fai o que pode, con toda a razón. E hai que engadir yo que che deixo. Exactamente. Exactamente. Do conformismo e da aceptación da realidade, pois pues, claro. Chega. Felicidades. Ahí claro. Está, ahí está. Exactamente. Sí, señor. Bueno, pues veña. Más o deixámolo por esta vez. Deixámolo que vale. Bueno, pues que contar cousas. Pues para o próximo programa seguimos con más cousas. A ver si somos capaces de baixalo por internet este porno para mamás. Anticipo vos que para o mes que ven estará por aí Emilio Rúa, ¿eh? Ah. Será bueno. Unha ou dúas actuacións, xa vos informaréis. Moi ben, bueno, pues, intentaremos da súa música. Bueno, pues, intentaremos falar con él para sí, que pues, nos dé xa quería estos días falar con él. Moi ben. Pois xa veredes que calidade humana e artística. Moi ben. Vale. Pois pues, moi ben, Xosé Manuel. Moitas gracias. Hasta os xoves que ven. Exactamente, xa preparando os magostos. Moi ben. Veña. Boa semana. Hasta luego, boa semana. Hasta luego. Chao. Bueno, pues... Máis música, non, agora? Sí, un pouquiño de música e despois algo de publi. E despois vamos co siguiente convidado. Vale, logo.